สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 แล้วครับตอนนี้เรามากันที่สายของคุณเต้ครับเรื่องนี้พี่บัตรบอกว่าคุณเต้เนี่ยเคยเล่าที่บ้านเก่าแต่มีรายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้ฟังจากแฟนนะฮะเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องต่อไปกันเลยครับสวัสดีครับคุณเต้ ครับสวัสดีครับพี่แจ๊ค ครับผมคุณเต้เราเคยคุยกันแล้ว ใช่ครับคุยกัน 2-3 เรื่องแล้วครับ 2-3 เรื่องแล้วเรื่องนี้ที่คุณเต้จะมาเล่าเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณเต้เคยเล่าแล้วที่บ้านเก่าคือที่เดอะช็อคถูกไหม ใช่ครับประมาณ2ปีกว่าแล้วครับ ก็นานแล้วนะ ใช่ครับใช่ครับ อ๋อนะครับเผื่อมีบางท่านอาจจะเคยฟังแล้วเหมือนเดิมฮะเรามาเกี่ยวก้อยสัญญากันว่าเราจะไม่เป็นประจำทุกคืนฮะเป็นประจำทุกคืนอ่ะสัญญาณกลับมาเป็นปกติแล้วฮะสำหรับคุณผู้ฟังท่านไหนที่สัญญาณเมื่อกี้มันถูกตัดไปกดรีเฟซใหม่รอบหนึ่งดีนะคุณเต้ยังไม่ได้เล่าเรื่องนี้ถ้าเล่านี้คงต้องแบบต้องเบรกกลางคันเหมือนเดิมนะครับมาครับคุณเต้เทคแคร์ที่ว่านี้เป็นยังไงเชิญเลยครับ ครับก็เหมือนเดิมนะครับก็คือตัวผมกับคุณหมอเนี่ยก็ยังดำเนินเรื่องก็คือว่าคุณหมอเนี่ยต้องไปใช้ทุนอย่างที่ทราบกันนะครับว่าคือไปใช้ทุนเนี่ย3ปีหลังจากจบแพทย์แล้วนะครับก็คือต้องไปใช้ทุนที่ต่างจังหวัดที่เล่าไปในเรื่องอยากกวนคนจะคุยอะครับคราวนี้คือช่วงนั้นเนี่ยผมเองเป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่นะครับแล้วก็จะใช้เวลาตอนเย็นวันศุกร์เนี่ยนั่งรถทัวร์ไปที่โรงพยาบาลคุณหมอแล้วก็เช้าวันเสาร์เนี่ยเราก็จะขับรถไปเที่ยวตามฝั่งอันดามันนะครับจากโรงพยาบาลเนี่ยก็ขับไปที่ฝั่งอันดามันแล้วก็นอน1คืนแล้วก็กลับเย็นวันอาทิตย์ขึ้นรถทัวร์กลับเช้าวันจันทร์ผมก็มาสอนหนังสือต่อก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกครั้งไปนะครับเหตุการณ์เนี้ยก็จะเกิดหลังจากเหตุสึนามินะครับ1ปีพอดีถามว่ามันเกิดที่จังหวัดผู้จังหวัดได้ใช่มั้ยครับ จังหวัดได้ครับจังหวัดได ้ได้ก็เกิดที่จังหวัดพังงาครั้งเนี่ยช่วงที่ผมเจอผีครั้งนั้นนะครับก็คือปีแรกที่หมอไปอยู ่ คราวนี้มาปีที่สองนะครับปีที่สองแล้วก็ไปเที่ยวกันตามปกติโดยจังหวัดพังงาเนี่ยที่สถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้เนี่ยในตอนนั้นเนี่ยที่ยังไม่โดนสึนามิเนี่ยราคาที่พักค่อนข้างแพงนะครับคืนนึงผมจำได้ก็ตกคืนละประมาณ 15,000-16,000 ถึง 20,000 กว่านะครับคราวนี้เราก็แบบหมายมั่นปั้นมือแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยมันสึนามิมันเพิ่งเกิดไปแล้วก็โรงแรมต่างๆที่พักต่างๆคือเขาก็ต้องการแบบพัฒนาปรับปรุงให้คนกลับเข้ามาที่พักใหม่นะครับราคาก็จะลดลงเยอะก็เหลือคืนละ 2,000 กว่าบาทบ้าง 3,000 4,000 อย่างเงี้ยนะครับซึ่งเรามีเล็งไว้แล้วอยู่ที่นึงใกล้ๆเขาที่นึงนะครับซึ่งเป็นที่ที่สวยมากเราก็บอกว่าโอเคอย่างนั้นเราไปที่ตรงนี้ละกันคราวนี้เนี่ยระหว่างขับรถไปเราก็เซิร์ชหาข้อมูลนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเน็ตมันก็ไม่ได้เร็วมากนะก็คือส่วนมากก็คือไปถึงที่แล้วจะมากกว่าแล้วก็ไปเจอโรงแรมนะครับก็ดูวิวดูทิวทัศน์ก็แบบ2-3 ที่นะครับกว่าจะแบบถูกใจก็ไปเจอที่ที่นึงก็ใกล้หาดเปิดจากหน้าห้องเลยเจอหาดแล้วก็แบบบรรยากาศสวยมากครับหลังสึนามิบรรยากาศสวยมากคราวนี้เราก็ตกลงว่าโอเคเอาที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนรีสอร์ทเนี้ยนะครับเพราะเขาจะสร้างบ้านเป็นหลังแล้วก็หันหน้าออกทะเลนะครับก็บอกเอาที่เนี้ยแหละบรรยากาศสวยดีคราวนี้ตัวเบลบอยเนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยเดินตามเขาไปโดยปกตินะครับแต่ว่าเขาอะจะเคาะประตูห้องทุกครั้งก่อนที่เราจะเข้าไป ค ือเคาะแบบป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกแล้วเขาก็ไขกุญแจเข้าไปแล้วก็เสียบคีย์การ์ดซึ่งเรางงกับพฤติกรรมเนี้ย มากพนักงานเนี่ยนะ ใช่ครับ คือก่อนจะไขประตูคือส่วนมากเวลาไปเปิดให้ลูกค้าเนี่ยมันไม่ต้องเคาะประตูก็ได้ไงถูกป่ะ ใช่ใช่ครับ อ ันนี้คือเขาก็จะแบบเอาตัวคีย์การ์ดหนาๆเคาะป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกแล้วก็เสียบตึ๊กแล้วก็ไขเข้าไปในห้องคราวนี้เราก็แบบเอ๊ะทำไมมันแปลกๆเราก็คิดว่าเอ๊ะธรรมเนียมบ้านเขาหรือเปล่าหมายถึงว่าท รมเนียมแถวนี้หรือเปล่านะครับก็เก็บความค้างคาใจตรงเนี้ยไว้ก็ไม่คิดอะไรตอนนั้นก็เริ่มประมาณ 5-6 โมงแล้วเริ่มมืดแล้วนะครับก็ให้ตรงให้ติ๊บเสร็จก็เก็บของเข้ารถไม่ใช่เข้ารถเข้าห้องเสร็จสับเรียบร้อยปรากฏว่าผมเองก็เลยแบบจะหาของกินและเริ่มจะแบบออกไปหาข้าวหาอะไรกินก็เลยบอกคุณหมอบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเก็บของไปก่อนนะจัดของไปก่อนละกันเดี๋ยวขอไปเดินถามเบลบอยก่อนถามพนักงานก่อนว่าแถวเนี้ยมันมีร้านอาหารไหนที่ราคาถูกบ้างนะครับตอนนี้ระหว่างที่ออกจากห้องหมอก็อยู่ในห้องผมก็ออกมาเนี่ยก็ปรากฏว่าเจอน้องผู้หญิงคนนึงใส่ชุดเป็นแบบเหมือนชุดเป็นผ้าฝ้ายผ้าไหมครับเป็นแบบชุดยาวคลุมถึงเท้านะครับสวยหุ่นดีมากก็เลยแบบถามว่าขอโทษนะครับน้องร้านอาหารแถวนี้เนี่ยมันมีร้านอาหารไหนที่ราคาถูกบ้างแบบคนไทยกินได้ราคาไม่แพงอาหารทะเลอย่างเงี้ยนะครับน้องเขาบอกว่าอ๋อเดี๋ยวพี่ออกจากโรงแรมนะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็จะเป็นร้านนี้เขาก็บอกเสร็จสับเรียบร้อยผมกับคุณหมอก็โอเครู้แล้วก็เลยเข้าห้องมาบอกหมอบอกว่าเนี่ยเจอน้องเขามาบอกว่ามีร้านอาหารนะครับซึ่งที่ติดใจรู้สึกกับน้องคนนี้ก็คือว่าคือเขาสวยคมมากผมยาวกลางหลังนะครับแล้วก็แบบหน้าคมหุ่นดีก็ยังคุยกับหมอบอกว่าเนี่ยพนักงานเขาหุ่นดีนะเขาแบบดูแลตัวเองมากเลยก็ไปถึงตรงที่บริเวณน้องบอกนะครับคราวนี้บริเวณนั้นอะซากเรือรถหลวงยังอยู่เลย ครับ ยังมีพวกซากเรือตังเกซากรถยังอยู่นะครับผมก็อ้าวแล้วร้านไหนเนี่ย คร ับ คือแบบน้องมันบอกร้านตรงนี้ผมก็ยืนงงๆตรงนั้นนะครับก็จอดรถยืนงงอยู ่ คราวนี้ชาวบ้านก็เดินมาถามบอกมาทำอะไรครับมีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นเรายืนงงเขาบอกว่าเนี่ยพอดีมีน้องเขาแนะนำว่ามีร้านอาหารอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันมีไหมนะครับไอตัวน้องที่เขามาถามมาชาวบ้านนะครับเขาบอกว่าอ๋อร้านอาหารตรงเนี้ยมันโดนซึนามิไปแล้วแล้วไม่มี อ ้าวเราก็คือในใจก็แวบแรกแบบน้องกลัวหรือเปล่าวะ คือ ก็คิดในใจอะครับ น้องกลัวหรือเปล่าเขาบอกว่าแต่ร้านเนี้ยเขาไปเปิดใหม่อยู่ตรงข้างบนนะพี่ก็ขับเลยขึ้นไปหน่อยแล้วก็ขึ้นไปถึงก็จะถึงร้านเขาผมก็โอเคก็ขับขึ้นไปก็สรุปได้กินร้านที่น้องเขาบอกแต่ผิดสถานที ่ นะครับตอนแรกผมก็คิดว่าเอ้ยน้องอาจจะบอกผิดหรือเปล่าหรือว่าแบบเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้ขึ้นมาดูข้างบนอยู่แต่ข้างล่างหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็ไม่สนใจอะไรก็กินข้าวเสร็จสับเรียบร้อยก็บางส่วนก็ห่อกลับนะครับระหว่างทางผมก็แวะเซเว่นซื้อโค้กคือผมไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ก็จะซื้อโค้กซื้อน้ำอัดลมขนมเนี่ยเข้าไปกินที่ห้องคราวนี้ปรากฏว่าถึงที่ห้องปุ๊บนะครับเก็บของเสร็จสรรพเรียบร้อยหมอก็จะอาบน้ำผมก็เห็นว่าอ่ะคุณหมอจะอาบน้ำผมก็พูดลอยๆบอกว่าเดี๋ยวไปเอาน้ำแข็งนะ ค ือผมไม่รู้ว่าคุณหมอได้ยินหรือไม่ได้ยินนะครับผมก็หยิบคีย์การ์ดอีกอันหนึ่งนะครับก็เปิดประตูออกไปนะครับก็จังหวะเจอน้องผู้หญิงคนนี้อีกทีนึงนะครับผมก็ถามน้องเนี่ยร้านตรงเนี้ยขยับไปแล้วนะเขาบอกอ้าวเหรอคะหนูไม่รู้เลยนะเนี่ยเพราะว่าเห็นว่ามันทุกทีอยู่ตรงนี ้ ผมก็เอ๊ะสงสัยน้องเขาคงขับคนละทางมั้งนะครับเขาบอกแล้วจะเอาน้ำแข็งได้ตรงไหนบ้างเขาบอกว่าเอาไปที่ฟอนต์นะคะมีตู้ทำน้ำแข็งเป็นตู้เล็กๆเนี่ยพี่ตักได้เลย คร ับ แล้วก็ตอนเช้าเนี่ยอาหารเช้าเนี่ยเริ่มตั้งแต่6โมงนะคะถึง10โมงเราก็อ่ะโอเคเข้าใจขอบคุณเราก็บอกว่าแล้วแถวนี้มีวิวตรงไหนสวยๆบ้างเขาก็บอกว่าไปดูตรงข้างๆเชิงเขาด ้ านข้างรีสอร์ทตรงมันจะเป็นสวนที่หันหน้าออกทะเลครับ แล้วเนี่ยตรงนั้นอ่ะมุมดีมากเลยยังไงพี่แวะไปถ่ายรูปนะเพราะว่าใครๆเขามาเขาก็มาถ่ายมุมเนี้ยเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนแลนด์มาร์คของที่นี่เลยนะครับผมก็โอเคก็ไปหยิบน้ำแข็งเสร็จกลับมาที่ห้องนะครับระหว่างที่กลับมาเนี่ยผมก็เปิดประตูคีย์การ์ดแตะเสร็จก ็ เลื่อนบานเลื่อนนะครับเปิดประตูปึ๊บจังหวะคุณหมอออกมาจากห้องน้ำ ล้วจังหวะผมเข้าไปในห้องก็เจอหน้ากันผมก็อ่ะอาบน้ำเสร็จแต่คุณหมอเขามองหน้าผมด้วยความงงเขาถามผมว่าจะไปไหนผมบอกว่าอ้าวก็ไปเอาน้ำแข็งมานี่ไง คร ับ ก็ไปเอามาแล้วเหรอบอกก็ใช่ไงก็ตะโกนบอกตะกี้ไม่ได้ยินเหรอหมอบอกว่าไม่ได้ยินคิดว่ากำลังจะออกไปเอาน้ำแข็งไม่ได้คิดว่าจะเอาน้ำแข็งนะเสร็จแล้วกลับมา คร ับ ผมบอกอ้าวแล้วมันมีอะไรมีอะไรหรือเปล่ามีคนเข้ามาเหรอหรืออะไรหมอบอกว่าตะเกียะเขาตะโกนให้ผมหยิบแชมพูกับพวกครีมนวดพวกเจลอาบน้ำเนี่ยให้แล้วปรากฏว่ามีมือเนี่ยหยิบให้ส่งให้หมอ เฮ้ย คือห้องอาบน้ำมันจะเป็นอ่างอาบน้ำครับแล้วก็จะมีชาวเวอร์ลงมาแล้วมันก็จะเป็นม่านพลาสติกใช่ไหมฮะเขาก็จะเปิดประตูหมอบอกว่าม ือบอกว่าผมมาเปิดประตูแล้วก็หยิบแชมพูให้แล้วก็หยิบครีมนวดแล้วก็หยิบเจลอาบน้ำให้ คร ับแล้วผมก็ปิดประตูคืนจนหมออาบเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยหมอออกมาก็ปรากฏว่าเจอกับผมกำลังเข้าไป อุ้ยครับน่ากลัวตรงนี้อ่ะเราไม่ได้อยู่ในห้องนะ ใช่ครับเขาผมก็เลยแบบคือผมคือตอนนั้นยังไม่ได้คิดถึงคือคิดแค่ว่าเฮ้ยใครเข้ามาหรือเปล่าหรือว่าผีมันจะขนาดนั้นเลยเหรอคือแบบมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกมากอะไรอย่างเงี้ยคือก็ยังแบบสับสนอยู่คราวนี้ผมก็เลยแบบอ่ะไม่เป็นไรหรอกแม่ไม่ต้องคิดมากคราวนี้ในห้องนอนนะครับก็คือพอเปิดประตูครับลักษณะประตูมันก็จะเป็นบานด้านข้างนะครับจะเป็นบานกระจกส่วนลูกบิดเนี่ยก็จะบิดแล้วก็เปิดปกตินะครับแล้วก็เป็นเตียงนอนทีวีอยู่ปลายเท้านะครับและข้างจากเตียงนอนเนี่ยก็จะเป็นห้องอาบน้ำแบบเป็นบานเฟียมอะครับก็คือเขาทำแบบสปาครับก็คือแบบเลื่อนบานไม้ตัดๆๆแล้วก็สามารถเข้าเป็นอ่างอาบน้ำเป็นชาวเวอร์คือคุณสามารถอาบน้ำแล้วก็มองมาถึงทะเลได้เลยผมก็เลยบอกหมอว่าปิดม่านที่ข้างหน้าปิดม่านเปิดละกันผมก็เสียวเหมือนกันก็แบบกลัวว่าจะเจอแบบหมอ ครับ คราวนี้ระหว่างที่ผมอาบน้ำปึ๊บคุณหมอก็กำลังเช็ดผมนะฮะกำลังเช็ดให้แห้งหมอเล่าบอกว่าเขาอะเห็นผมอะออกมาหยิบของข้างนอกเพราะว่าคุณหมอไม่ได้ใส่แว่นนะก็คือถอดเขาก็จะเห็นลางๆว่าเป็นผมอ้วนๆเนี่ยเดินมาหยิบของแล้วก็เข้าไปในห้องน้ำแล้วเขาก็ถามว่าผมว่าจะหยิบอะไรของมันอยู่ในห้องน้ำหมดแล้วเอาไปในหมดแล้วนี่ตะกี ้ ผมก็บอกว่าเปล่าไม่ได้ออกไปกำลังอาบน้ำอยู ่ คือออกไปไม่ได้ฟองเต็มตัวคราวนี้คุณหมอไม่สนใจแล้วละเข้ามานั่งที่ชักโครกเลยแล้วก็มานั่งเช็ดผมตรงนั้นเลยคือแบบกลัวแล้วล่ะผมก็เริ่มเสียวแล้วว่าแบบคืนนี้ต้องเจออะไรคราวนี้ผมก็คิดว่าอาบน้ำเสร็จสับเรียบร้อยผมก็อ่ะนอนชิดตรงห้องน้ำอะครับเพราะว่าคุณหมอเริ่มกลัวละระแวงห้องน้ำละก็ผมก็นอนชิดห้องน้ำตัวคุณหมอเองก็นอนหันหน้าไปทางทะเลทางบานกระจกนะฮะแล้วก็ปลายทีวีก็สวดมนต์ไหว้พระหลับเสร็จสับเรียบร้อยผมเองก็เป็นคนติดหนังก็ดูหนังเปิดช่องหนังของHBO เนี่ยเปิดดูปกติดับไฟเหลือแต่ไฟในห้องน้ำไว ้ ระหว่างที่ดูไปอะครับก็ปรากฏว่ามุมด้านซ้ายของทีวีครับมันจะเป็นมุมห้องมันก็เป็นรูปร่างของผู้ชายขึ้นมาม ันค่อยๆแบบนูนออกมาจากกำแพงอะครับเหมือนรูปปั้นค่อยๆนูนแล้วเขาก็อ้วนอ้วนอ้วนอ้วนแล้วก็แบบเขียวเน่าแบบเฟะ อ ่ะแล้วเขาก็ทำท่าแบบเหมือนคนจมน้ำอะครับเหลือกเหลือกแล้วก็แบบเคลื่อนขึ้นมาทีนึงเขาก็แบบเหมือนแบบพูดแบบเหมือนประมาณว่าช่วยด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็จมลงไปใหม่แล้วก็แบบเคลื่อนขึ้นมาอีกแล้วก็ช่วยด้วยเห็นอย่างเงี้ยประมาณ 3-4 ครั้งผมก็แบบสะกิดหมอไม่ตื่นผมก็แบบก็เอาเท้ายันหน่อยนึงหมอก็ตื่นสะดุ้งขึ้นมาพร้อมกับกรี๊ดผมก็คือคิดว่าคุณหมอเห็นก็คราวนี้ก็ลุกไปเปิดโรงเปิดไฟเรียบร้อย ค ุณหมอบอกว่าเขาอะฝันว่าเขาอะหลับอยู ่ แล้วก็มีผู้ชายคนนึงอะ ยืนอยู่ตรงมุมห้องข้างทีวีด้านซ้ายที่ผมเห็นแล้วก็ท่าทางกระเสือกกระสนเหมือนคนจมน้ำเหมือนกันแต่คุณหมออ่ะเห็นโดยความฝันแต่ผมอ่ะเห็นด้วยตาที่เห็นเลยผมก็แบบเรารู้ไหมเขาแปลว่าอะไรยังไงคือคุณหมอบอกว่ามันน่าจะเป็นภาษาเยอรมันว่าแบบช่วยด้วยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาฝรั่งเศสผมก็แบบเริ่มไม่อยู่กันเนี่ยตัวแล้วครับประมาณตีหนึ่งกว่าแล้วล่ะจะตีสองก็เริ่มไม่อยู่เนี่ยกับตัวก็ระหว่างที่เปิดไฟอยู่ดีๆที่เราคุยกันทีวีมันเปลี่ยนช่องนะครับเป็นช่อง CNN นะ ม ันเปลี่ยนตึ้ง ครับ ผมก็หมอหันหน้ามองกันแล้วรีโมทอยู่ไหน รีโมทอยู่ไหน รีโมทก็คือวางอยู่ข้างทีวีตอนที่ผมลุกปิดเปิดไฟ ครับ อ้าวแล้วช่องมันเลื่อนได้ยังไงคือแบบคราวเนี้ยสติแตกแล้วผมก็แบบเก็บของละเก็บเสื้อผ้าเก็บยัดในกระเป๋าละคือเปิดไฟละไม่สนใจละจะนอนไม่นอนไม่สนละคราวนี้จังหวะที่ผมเก็บของเก็บอะไรครับก็เปิดไฟข้างหน้าห้องเราก็แบบจะออกไปดูข้างนอกว่าแบบมีอะไรหรือเปล่าแบบมีใครพักกับเราบ้างอย่างเงี้ยครับก็ระหว่างที่ออกไปดูข้างหน้าก็เจอน้องผู้หญิงคนนี้เดินสวนออกมาจากทางด้านข้างบ้านนะครับเป็นทางเลยก็เดินสวนออกมาผมก็แบบคือก็ไม่ไหวก็ด้วยความกลัวน้องเนี่ยห้องพี่อ่ะมีผี เอาพูดตรงๆไปเลยฮะ ใช่น้องห้องพี่เนี่ยมีผีผีฝรั่งเนี่ยจมน้ำผมก็แบบคือก็พูดเลยน้องบอกว่าไม่มีอะไรนะครับพี่ไม่ต้องกังวลยังไงก็ตามมันมีทุกที่ค่ะ ค ือผมก็แบบโอเคเข้าใจว่ามีทุกที่แต่แบบเอ้ยมันไม่ไหวอะน้องคือแบบมันเยอะอะคือพี่เจออย่างนี้ก็เล่าคราวนี้น้องเขาก็เลยเปิดม่านเข้ามานะครับก็คือเปิดม่านดูอ่ะไม่มีอะไรแล้วนะคะคงหายไปแล้วล่ะค่ะ อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แบบน้องแล้วมันคือมีห้องอื่นไหมพี่จะไปนอนห้องอื่นก็ได้หรือไปนอนบนตึกเขาบอกอ๋อตอนนี้ค่ะมันไม่มีพนักงานหน้าฟอนไม่มีพนักงานหน้าฟอนมันทำการเปลี่ยนแปลงห้องได้ยากอะไรอย่างเงี้ยพี่ทนหน่อยนะคะอีกไม่กี่ชั่วโมงก็เช้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบอ่ะไม่เป็นไรแต่ว่าพรุ่งนี้เช้าก็ทานอาหารมีความสุขคือเขาก็แบบเหมือนแบบเทคแคร์เราอย่างดีนะครับก็ทานอาหารมีความสุขนะคะบอกครับก็แบบพูดจาบอกเจออย่างนี้พี่ก็คงมีความสุขแล้วล่ะค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคราวนี้เราก็เปิดไฟทั้งห้องเลยแล้วก็นอนคือไม่นอนนะครับคือเหมือนเอาหลังชนกันอ่ะแล้วก็แบบเปิดทีวีนั่งดูจนหลับไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับตื่นมาอีกทีประมาณ7 โมงกว่าก็แบบเก็บของเก็บของล้างหน้าล้างตาเปลี่ยนเสื้อผ้าไปละฉันไปที่อื่นแหละไปกินข้าวไปฟัดเสร็จคราวนี้ก็เลยบอกว่าไหนๆก็มาแล้วถ่ายรูปเป็นที่ระลึกละกันว่าแบบเรามาที่เนี่ยมันเจอนะ คร ับ ก็ระหว่างที่กินข้าวกลับมาที่ห้องออกกล้องแล้วออกไปถ่ายเราก็นึกขึ้นได้ว่าแบบมันมีน้องผู้หญิงคนเนี้ยคอยดูแลเรา คร ับ เราก็ถามพนักงานเสิร์ฟตอนเช้าครับบอกน้องทำไมพนักงานเนี่ยผู้หญิงคนนี ้ รูปร่างแบบนี ้ สูงสูงผมยาวประมาณกลางหลังใส่ชุดเหมือนชุดไทยผ้าไหมเนี่ยไปไปไหนเขาดูแลดีนะคือเราแบบเหมือนจะคอมเพลนเขาว่าแบบเขาดูแลดีนะครับเขาบอกไม่มีนะครับพี ่ ที่นี่ตอนกลางคืนก็มีแต่พนักงานผู้ชายเขาก็อยู่แค่ตรงหน้าฟอนต์นะครับแล้วบอกมันหรอแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยพี่เจอเขาก็ยังบอกเลยว่าให้มากินข้าวกี่โมงอะไรยังไง คร ับ สงสัยพี่เจอคนผิดมั้งครับ อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ค้างคาใจก็ไม่สนละจะไปละนั้นจะกลับละไม่อยู่ก็นึกขึ้นได้ว่าน้องอ่ะเขาบอกมุมนั้นอ่ะวิวสวยเราก็เหมือนแบบอ่ะไหนๆมาที่นี่แล้วต่อไปคงไม่ได้มาพักเพราะว่าทั้งราคาอาจจะแพงแล้วก็เจอแบบนี้ด้วยก็ระหว่างที่เดินไปพ้นจากห้องมุมสุดท้ายครับจะถึงตรงเชิงเขาเราเห็นโกรธที่แบบตามวัดนะครับเป็นเจดีย์เล็กๆก็ ของใครวะที่ในใจคิดก็แบบหมอบอกสงสัยของเจ้าของที่นี่มั้งที่เขาเสียโดยเหตุธรรมชาติ ครับ เราก็เดินก็คือเดินดูนะฮะหาป้ายอ่านก็ปรากฏก็ไปเจอก็คือเป็นผู้หญิงคนนั้นที่มาบอกว่าไม่มีอะไรบอกชื่อร้านอาหารบอกทุกสิ่งอย่างกับเราคือน้องผู้หญิงคนนั้นก็คือเสียชีวิตแล้วก็อยู่ในอาทิตย์นั้นในโกรธนั้นนะครับ เป็นน้องเขา ใช่คือก็แบบยืนสตันกับหมอไปก ็ แบบโหนี่แบบน ึ กกันแบบนี่โดนสองเด้งโดนในห้องโดนนอกห้อง มาบริการทุกระดับประทับใจอย่างนี้เลยเหรอ มาโอ้โหเทคแคร์มาน่าจะเป็นพนักงานแสดงว่าต้องสำคัญดิ สำคัญครับ ใช่ไหม ผมคาดคือผมไม่กล้าถามใครเลยคือแบบเงียบไปเลยแล้วก็แบบคือได้แต่คิดในใจว่าเอออาจจะเป็นลูกเจ้าของหรือเปล่า ต้องสำคัญแหละ หรือว่าเป็นแบบคนที่แบบเสียชีวิตที่นี่อาจจะแบ บ ค่อนข้างที่แบบเป็นหุ้นส่วนหรืออะไรอย่างเงี้ย คือ เขาสร้างให้อยู่ตรงนี้เลย ครับ เออเราก็แบบคือส่วนนึงก็รู้สึกสลดใจว่าแบบเออให้มันแย่นะกับเหตุการณ์อย่างนี้หมายความว่าซึนามิอย่างเงี้ยนะครับแต ่ อีกอย่างนึงก็คือแบบว่าน้องเขาก็อยากให้ทุกอย่างเรียบร้อยก ็ ค ือ เดินเช็คเดินอะไรอย่างเงี้ย คือเรื่องนี้ไม่ต้องไปหาคำตอบแล้วนะไม่ต้องไปหาอะไรว่าเอ้ยมันมีอะไรยังไงเรารู้กันอยู่แล้วนะว่าที่นั่นนะณตอนนั้นที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยมันสูญเสียกันไปเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นการไปพักไปเจออะไรพวกเนี้ยผมว่ามันอยู่ที่จังหวะอยู่ที่ดวงแล้วล่ะแต่อย่างนึงเลยที่เมื่อกี้มีหลายท่านบอกเป็นเรื่องปกติผมว่ามันไม่ปกตินะคือถ้าสมมุติว่าเราจะไปพักโรงแรมถูกไหมก็จะมีเบลบอยพนักงานนำเราขึ้นไปที่ห้องเขาถ้ามีกุญแจเขาก็จะเสียบเปิดประตูเข้าไปเลยหรือถ้าเป็นคีย์การ์ดเนี่ยเขาจะแตะคีย์การ์ดแล้วเปิดประตูให้เราแต่ไม่มีหรอกครับผมกล้าการันตีเลยว่ามันผิดปกติคือถ้าพนักงานจะมาเปิดประตูให้เราแล้วมาเคาะห้องอ่ะคือเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าห้องนั้นในภายในห้องนั้นมันไม่มีคนอยู ่ ถ้าสมมติผมเป็นแขกแล้วผมเดินตามเบลบอยขึ้นไปแล้วเบลบอยไปเคาะประตูห้องก่อนจะเปิดประตูให้ผมอ่ะส่วนตัวผมนะผมไม่พักเลยนะเอาจริงๆ ผมไม่พักอยู่แล้วเพราะเนี่ยมันคือการส่งสัญญาณบอกให้รู้ว่าคุณจะทำเป็นเคล็ดให้คนที ่ บางคนเขาคิดนะ คือผมอะตอนแรกอะเหตุการณ์เนี้ยไม่รู้แล้วมารู้หลังจากเหต ุ การณ์เนี้ยประมาณปีสองปีที่ไปโดนหลอกที่อุบล ค ือจังหวะเขาไม่ได้ขอห้องแล้วเขาให้กุญแจผมมาแล้วก็ให้ขึ้นไปพักเองผมก็อ๋อโอเคชั้นนี้ห้องเราก็คือถือกุญแจผมไขพัวเข้าไปเขายืนกลางห้องเลยครับผมเลยนึกขึ้นได้ อ๋อที่เคาะนี่คือแบบให้เขาตั้งตัวใช่ไหม ครับ ว่าแบ บเราจะเข้าไป ครับ อย่างนั้นนะครับใช่ นะฮะคือเวลาวันเวลาสถานที่นั้นก่อนนะครับวันเวลามันผ่านไปแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่น่ากลัวละ เดี๋ยวนี้โอ้ยกลับมาเหมือนเดิมเลยคร ับ ราคากลับมาเหมือนเดิม พักไม่ได้แล้ว ค่ะเออนะฮะคือราคาโดดกลับขึ้นมาเป็นราคาปกติของเขาละ ใช่ใช่ ครับนะครับ ได้แบบขับรถผ่านชื่นชมอย่างเดียวแหละ แล้วก็เชื่อว่าตอนนี้มันก็เป็นสถานที่เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติคนไทยที่อยากจะไปดูทะเลสวยๆไปพักที่สวยๆก็ต้องนั่นแหละครับลงใต้นะครับไปพักฝั่งอันดามันอะไรอย่างเงี้ย ใช ่เออนะฮะ เป็นอย่างนั้นจริงคร ับครับนะแต่เรื่องเคาะประตูเนี่ยไม่อ่ะผมว่าผิดปกติผมว่าผิดปกติคือเป็นผมไม่พักผมไม่พักเด็ดขาดนะเพราะพนักงานต้องรู้ในห้องนั้นมันไม่มีคนจะเคาะทำไมถูกป่ะ คือเขาหยิบคีย์การ์ดมา 2-3 อันแล้วนะให้เราเลือกห้องแล้วแต่เขาเคาะอย่างเงี้ยทุกห้องที่เราจะเข้าเรื่องแบบธรรมเนียมเขาหรือเปล่า เนี่ยมีข้อความนึงบอกว่าเขาเคาะอะไรนะเดี๋ยวนะข้อความมันเด้งไปเร็วมากนะครับเหมือนประมาณว่าเคาะเพื่อที่จะให้รู้ก่อนว่าในห้องนั้นไม่มีคนอยู่ชัวร์เฮ้ยพนักงานฟอนส่งขึ้นมาเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าห้องนั้นเคลียร์แล้วนะถึงจะส่งลูกค้าขึ้นไปถูกป่ะ ใช่ครับอันนี้แหละที่แบบ หลอนอยู่ครับ เออมันนั่งเคาะตอดยืนเคาะต่อหน้าผมไม่เอานะแต่ถ้าผมเคาะเองโอเคถ้าสมมุติว่าผมเอากุญแจขึ้นเองผมจะเคาะเองก่อนเอออย่างนั้นนะโอเคเพราะว่ามันเป็นความสบายใจของเรา ครับ นะ แต่นี่คือเคาะเปิดให้เลย เออ แล้วก็อัปเดตเรื่องเงื่อนให้นะครับ เป็นไงผมจะถามเรื่องเชือกอยู่เป็นไงบ้าง หลังจากช่วงที่เล่าไปไม่ถึงอาทิตย์ครับกลับมาบ้านหายครับ อ้าวไปหายไปได้ไงอ่ะ คือก็เลยให้พ่อไปตามดูว่ามันหายไปไหนสรุปว่าตอนแรกจะเอาไปเผาไปทำบังสกุลให้นะ คร ับ ก็ปรากฏว่ามีคนเขาเอาไปทำหวย อืมอ้าว คนพวกบรรดาคนที่รู้กิจกรรมอะครับเขาก็แอบดอดมาปลดเอาไปแล้วชนะก็พ่อบอกว่าสงสัยเขาคงเอาไปทำหวยกันแหละ ครับ คราวนี้ผมก็เลยไปทำบังสกุลให้เขาแทนก็คือนึกถึงคนนั้นแทน เพราะว่าเชือกผูกคอตายเนี่ยเขาก็เหล่าบรรดาเซียนหวยอะไรทั้งหลายแหละเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นของมีค่าสำหรับพวกเขามากเลยนะผมไม่รู้เขาไปทำวิธีการแบบไหนเคยได้ยินแค่เคยได้ยินมานะครับว่าเชือกผูกคอตายเนี่ยส่วนมากจะมีค่ากับพวกเขาเอาไปทำหวยกันไม่รู้ไปทำแบบไหนนะไม่เคยเห็นเหมือนกัน เนี่ยครับก็กลับมาบ้านวันนั้นอ้าว ครับ พ่อก็หายไปแล้วก ็ เลยไปตามถามก็พวกบอกของสายพวกคงเอาไปทำหวยเพราะว่าในหมู่บ้านตรงนี้ในกล ุ ่มตรงนี้ครับเขาก็รู้ว่ามันมีเหตุการณ์นี ้นะผมว่าก็ดีสบายใจดีนะคุณเต ้ครับ เนาะอย่างน้อยก็ไม่อยู่หน้าบ้านแล้วอะ ก็ครับก็เลยแบบก็เลยยังแซวๆพ่อบอกมีเหงาไหมไม่เห็นเขา ครับโอ้อย่าไปเหงาเลยเดี๋ยวเขาไม่ไปกับเชือกนะ ใช่ครับก็เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวจะมาอธิบายเรื่องเตะให้ฟังละกันว่าที่บ้านที่มันเยอะเพราะอะไร ได้เลยคุณเต้นะฮะคุณเต้ขอบคุณมากมากที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะ ครับผมยินดีครับ ขอบพระคุณครับ ขอบพระคุณครับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ